Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahmatuhu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa aftah lana abwaba hikmatika wa shagh alaina rahmatuka min shaitanir rajim wa aghfir lana wa li walidina wa shaykhina fid din wa zidna 'ilman ila 'ilmina ya dhal jalali wal ikram wa qina bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya al mu'allif rahimahullah fi kitab al kashf wal bayan wa tafsir al-Thalibi. Wasalna ila qawli Allah subhanahu wa ta'ala lazimna fi surah al-Qasas. ثم يلقى الله سبحانه وتعالى ولما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم